إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine zamanımızın, yaşadığımız dünyada, içinde bulunduğumuz bölgede hepimizin, bilhassa ehli imanın, ehli İslam'ın daha çok ilgilenmek zorunda olduğu, alakadar olması iman ve İslam borcu bulunan çok büyük hadiseler, çok büyük meseleler cereyan ediyor. Müslüman olarak, mümin olarak elbette ki bu hadiselerle, bu olup biten olaylarla yakından ilgilenmek mümin olmamızın, Müslüman olmamızın bir icabıdır. Cemaat-i Müslümin'in elbette ki bu konularda, bu mevzularda birçok şeyler bildikleri muhakkaktır. Kime sorsanız az veya çok, yanlış veya doğru bir şeyler biliyorlar. Bir şeyler söyleyecekler. Düşündüğünü, inandığını veya araştırabildiği kadarını elbette ki kendi seviyesine göre, kendi ifadesine göre açıklayacaktır. Her insanın insan olduğu müddetçe aklı, vicdanı, kalbi, zihni olduğu müddetçe olaylar karşısında hissiz kalması, duygusuz kalması, ilgisiz kalması mümkün değildir. Ancak bizim burada üzerinde durmak istediğimiz husus, olayların, olup biten meselelerin, vukua gelen hadiselerin incelenmesi, açıklanması, Kur'an-ı Mübin'in ışığı altında ve bir de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sünnetlerinin aydınlığında meseleye bakabilmektir. Yoksa herkesin bir görüşü var. Buna bir şey dediğimiz yok. Her insanın bir düşüncesi, bir kanaati var. Bir şeyler oluyor dünyada. Çevremizde, etrafımızda, bölgemizde, kıtamızda. doğuda batıda bir şeyler oluyor, olaylar oluyor, bir şeyler cereyan ediyor. Bunlar hakkında herkesin, her insanın az veya çok düşüncesi, görüşü, kanaati var. Fakat bu konuları Kur'an'ın aydınlığında, İslam'ın aydınlığında, sünnet-i Muhammediye'nin ışığında ele almak önemlidir. İşte bugünkü dersimizi inşallah Kur'an-ı Mübin'de sadece ve sadece müminlere hitap eden bir ayet-i kerime ile meselelere bir açıklama, bir tefsir tarzı getirmeye çalışacağız. Allah-u Teala cümlemizi Kur'an aydınlığı içinde yaşayan müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Estaizu billah, Rabbimiz, Mevlamız bizzat muhatap olarak müminleri tercih ederek, müminlere hitap ederek aynen şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Arapça tabii Kur'an-ı Mübin, Türkçe manası şöyle. وَعَدَ اللّٰهُ Allah vaat etmiştir. وَعَدَ وَاوْ عَيْنْ دَلْ harfinden ibaret. وَعَدَ vaat etmek. Vaat etmek demek söz vermek. Söz vermek. Türkçesi bu. Vaat etti demek söz verdi. Nasıl ki insanlar birbirlerine söz veriyorlarsa Allahu Teala da söz veriyor. Vaadallahu, Allah söz vermiştir. Allahu Teala vaat etmiştir. Ellezine amenu müminlere. Allahu Teala'nın müminlere sözü var. Müminlere vaadi var. Allah'ın vaadi biliyorsunuz hiç kimsenin vaadine benzemez. Çok insanlar görüyorsunuz ki vaat ediyor fakat vaadinde durmuyor. Söz veriyor lakin sözünde durmuyor. Sözünde durmamak Allah'a yakışmaz. Allahu Teala hata etmez. Allah-u Teala yanılmaz, şaşırmaz. Allah-u Teala sözünün aksini yapmaz. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim inne vaadallahi hakkun. Allah'ın verdiği söz haktır. Allah'ın vaadi muhakkaktır buyuruyor. Siz insan olarak, biz insan olarak söz versek bile birine bazı sebeplerden dolayı o sözü yerine getiremeyiz, getiremeyebiliriz. Hastalanırsınız, ölürsünüz, sakat olursunuz, önünüze bir engel çıkar, unutursunuz, şaşırırsınız, yanılırsınız, vaadinizi yerine getiremeyebilirsiniz. Zaruretler var, mecburiyetler var, mükellefiyetler var, mahrumiyetler var. Ama Allahu Teala için hiçbir şey söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın sözünde durmasını, vaadini yerine getirmesini engelleyecek bir şey yok. O kadir-i mutlak çünkü. Kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, gücü sonsuz bir kudret olması sebebiyle Allah-u Teala'nın vaadinde hata olması, vaadini yerine getirememesi gibi bir tasavvur asla caiz değildir. Onun için وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Sizden iman edenlere وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih ameller işleyenlere yani Allah'ın dinini yaşamaya gayret edenlere Allah-u Teala söz vermiştir, vaat etmiştir diyor Kur'an-ı Kerim. Bugün bu vaadi, bu sözü etraflıca çevremizde ve çağımızda meydana gelen olayları da söz konusu ederek meseleyi açıklamaya çalışalım. Rabbimiz idrak etmeyi ve İslam'ı bütünüyle yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Allahu Teala'nın sözü nedir? Şimdi burada ayet-i kerimede 3 maddede beyan ediyor. 3 hususu Rabbimiz söz veriyor. Birincisi şu: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Allah-u Teala müminlere söz verdi ki, vaad etti ki, yemin olsun ki, lam-ı tekid ile geliyor, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ Allah-u Teala müminleri muhakkak surette fil ardı, yeryüzüne hakim kılacak. Bakın, Allah'ın vaadi var. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ Allah müminleri halife yapacak, yani hakim kılacak, arza hakim kılacak. Fil arz, arz dediğimiz yeryüzü. Yeryüzüne hakim kılacak. Vaktiyle böyle şey olmuş mudur? Ayet devamında bunu da izah ediyor. Kema, nitekim geçmişte istahlefellezine min kablihim müminler olarak sizden evvel birçok defa yeryüzüne Allah-u Teala müminleri hakim kıldığı gibi, yeryüzünde kudretli, kuvvetli kıldığı gibi, yemin olsun ki tekrar müminleri yeryüzüne hakim kılacak, bu hususta Allah söz verdi, vaat etti diyor Kur'an-ı Kerim. Bakın, birinci madde bu. İkincisi, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ İkinci söz bu Rabbimizin. وَلَيُمَكِّنَنَّ İmkan verecek. Yine yemin olsun ki, lam-ı tevkidle geliyor. And olsun, yemin oldu, yemin olsun ki, yine müminlere Allah'ın vaadi var, sözü var. İmkan verecek lehum onlara. د۪ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ Allah'ın seçtiği dini ve dinin hükümlerini icra etmeye imkan verecek. Dinin hükümlerini. Yani her mümin dinini icra edebilecek bir kuvvete, bir kudrete, bir güce erişecek diye, eriştireceğim diye Hazreti Allah vaat ediyor. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminlere Allah vaat etmiştir. İkincisi bu. Üçüncüsü, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا Yine Rabbimiz söz vermiştir ki, müminlerin korkularını, neden korkuyorlarsa, o korkularını emna, emniyete çevirecek. Korktukları hiçbir şey kalmayacak. Yeryüzünde neden korkuyorlarsa müminler, kimden korkuyorlarsa Allah o korktuğu şeyleri ortadan kaldırıp müminleri yeryüzünün emanetlerinin sahibi haline getirecek. Bakın, ayet bunlar. Korkularını kaldırıp yerine emniyet koyacak. Korku diye bir şey kalmayacak diyor. Ve bunu da va'adallahu lezine amenu müminlere Allah'ın kesin vaadidir kaydıyla geliyor. Allah'ın vaadi tamamen demin dediğimiz gibi muhakkaktır, tahakkukunu, tecellisini, tezahürünü önleyecek hiçbir şey yoktur. Yalnız bunu neye bağlıyor? Bakınız, ya'buduneni biz bu vaat ettiğimiz şeyleri onlara vereceğiz. Ancak onlar da ya'buduneni doğrudan doğruya bana ibadet edecekler diyor Rabbimiz. وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Bana hiçbir şekilde şirk koşmayacaklar, ortak koşmayacaklar. Şart bu. Halis, muhlis bir eda ile ibadeti yalnız Allah'a yapacaklar. لَا يُشْرِكُونَ Şirk koşmayacaklar. Allah'a eş koşmayacaklar, ortak koşmayacaklar. Allah'ı tek kabul edecekler. Yeryüzünde her meselede, her mevzuda hüküm, Allah'ın hükmünü alacaklar, Allah'ın hükmünü koyacaklar, Allah'ın hükmünü icra edecekler. وَمَنْ كَفَرَ kim de bundan sonra ba'de zalike, bundan sonra kim de küfrederse, dinden çıkarsa, dini geçersiz sayarsa, fe ulaike humul fasikun, onlar fasıkların, kafirlerin ta kendileri olurlar ki bunun da felaketi, bunun da belası ifade edilmeyecek bir şekle tecelli eder. Şimdi aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Kur'an böyle söylüyor. Kur'an-ı Mübin böyle haber veriyor. Allah'ın müminlere vaadini, Allah'ın müminlere sözünü böyle naklediyor. Şimdi düşünün, yeryüzünde 1,5 milyara yakın Müslüman var diyorlar. Yeryüzünde 1,5 milyar. Aslında korkunç bir rakam bu. Sayı itibariyle, nüfus itibariyle, kemiyet dediğimiz yani rakam itibariyle 1,5 milyara ulaşan bir Müslüman nüfus var dünyada. Böyle olduğu halde dikkatle bakarsanız, hadiseleri inceler, ibretle, hikmetle, dikkatle, rikkatle baktığınız zaman görürsünüz ki bu 1,5 milyar nüfusu, sayısı olan İslam aleminin yeryüzünde 1,5 gram ağırlığı yoktur. Yeryüzünde şu anda akan kanların 90%'ı Müslümanların kanı. Yeryüzünde akan kanların hemen belki tamamı diyebilirsiniz, Müslümanların kanları akıyor. Bir kısım Müslümanların kanları akıyor, bir kısım Müslümanlar da yeryüzünde o akan kanları seyrediyor. Seyrediyor. Seyir halinde. Sadece seyrediyor, bakıyor. Tıpkı, çok affedersiniz, binlerce koyun kesimhaneye geliyor da sırayla kasap dediğimiz kişi o koyunları sırayla keserken o kesilen koyunlara kenarda kesilmeyi bekleyen ve kesilen koyunları gözleyen koyun sürüleri gibi. Hiçbir tepki, hiçbir etki, hiçbir direniş, hiçbir şekilde hadiselere hakimiyet tecellisi görünmüyor. Bugün bu Bosna, Saraybosna'da cereyan ediyor, yarın Kıbrıs'ta cereyan edecek, öbür gün Diyarbakır'da tecelli edecek, Diyarbakır'da kan gövdeyi götürecek, İstanbul'daki Müslümanlar denizde zevk-i sefa sürecek, kılları bile kıpırdamayacak. Korkunç bir şey bu. Sayı oldukça yüksek ama nüfusu, adedi, sayısı oldukça yüksek ama hakikatte, gerçekte mümin olmanın, Müslüman olmanın sorumluluğu, şahsiyeti henüz tekamül etmemiş bir topluluk halinde yeryüzünde sadece bir kalabalık teşkil ediyor. Halbuki bakınız Cenab-ı Hak kesinlikle yine muhtelif ayetlerde bahusus Ali İmran suresinin 139. ayetinde açıkça hükmünü belirtiyor. Allah'ın hükmüdür. Allah'ın takdiridir, Allah'ın hükmüdür. Kabul etmeye mecburuz mümin olduktan sonra. Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Bakınız gayet açık bir şekilde. وَلَا تَهِنُوا Gevşemeyin. Dininiz ile ilgili meselelerde gevşek davranmayın. Müslümanlarla alakalı meselelerde, Müslümanları ilgilendiren konularda, mevzularda gevşemeyin, gevşeklik göstermeyin. Bunu söyleyen Rabbimizdir. Şu alemi İslam'ın gevşekliğine bakın. Şu alemi İslam'ın gevşek davranmasına bakın. Şu alemi İslam'ın ilgisizliğine bakın. Müslümanım diyen toplulukların sessizliğine bakın, duygusuzluğuna bakın, alakasızlığına bakın. وَلَا تَهِنُوا Gevşemeyin. Gevşek davranmayın ayet. وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin. Mahzun olmayın. Umudunuzu kesmeyin. Umutsuzluğa düşmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Mutlaka ve mutlaka siz üstünsünüz. Siz hakimsiniz. Siz galipsiniz. İn kuntum müminin gerçek manada mümin olduğunuz takdirde. İni şartıya Arapçada şart koşuyor. İn kuntum müminin gerçek müminler olduğunuz takdirde eğer gerçek mümin olursanız, eğer hakiki mümin olursanız entumul alemne siz bütün yeryüzündeki insanlardan daha üstünsünüz diyen Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Ayet pek açıktır. Peki niye şimdi öyle değil? Niçin şimdi öyle değil? Aziz müminler, tabi burada Kur'an'ın ışığıyla olaylara bakacağız dedik. Şu veya bu kimselerin teşhisi pek fazla bizim itibar edeceğimiz şey değildir. Müslümanın, mümin olan, Müslüman olan insanın en çok güveneceği, itimat edeceği, itibar edeceği tespit Kur'an'ın tespitidir. Bir hususta Kur'an-ı Kerim hükmünü belirtirse, teşhisini yaparsa onun üstünde başka bir görüş kabul etmeyiz. Kur'an bizi bağlıyor. Kur'an bizi kesinlikle bağlamaktadır. Ve yine Kur'an'ın ışığı altında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek açıklamaları, sünnetleri, hadisleri, beyanları bizi bağlıyor. Bunların fevkinde hiçbir görüş Müslüman için muteber olamaz. O halde niye bugün alemi İslam'ın hali böyle perişan? Niye bugün Müslümanların kanları pervasızca akıtılıyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların hakları bu kadar rahatlıkla çiğneniyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların ırz ve namusları çiğneniyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların toprakları işgal ediliyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların sesi çıkmıyor? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların hakimiyeti yok? Niye bugün yeryüzünde Müslümanların adları sanları yok? Niye Müslümanların bugün birlikleri, beraberlikleri yok? Niye bugün binlerce Müslüman öldürüldüğü halde niye kimsenin kılı kıpırdamıyor? Niye ses çıkmıyor? Niye hesap sorulmuyor? Niye bir şey olmuyor? Eğer bunları düşünmüyorsanız, ki mutlaka düşünüyorsunuzdur. Yani kime şimdi sokakta önüne geçip de kime sorsak bir şeyler söyler. Ama benim burada üzerinde durduğum mesele Kur'an'ın haberi ışığında, Kur'an'ın aydınlığında, Kur'an'ın izahı içinde meseleyi bulabilmek. Esas bizim içinden çıkamadığımız mesele burada. Alemi İslam Kur'an'ı bilmiyor. Hasbel kader Müslümanız. Kaderin bir cilvesi olarak müminiz ama 1,5 milyarlık İslam alemi maalesef Kur'an'ı bilmiyor. Değişik şekillerle Kur'an'ı telakki ediyor. Kur'an'ın tespitine, Kur'an'ın teşhisine, Kur'an'ın verdiği rapora, Kur'an'ın verdiği açıklamaya tamamen ulaşabilmiş değil. Hadiselere Kur'an'ın dışında bakmaya çalışıyor. Kur'ansız düşünmeye bizi zorluyorlar. Kur'ansız yaşamaya, Kur'ansız düşünmeye, Kur'ansız hadiseleri açıklamaya bizi zorluyorlar. O zaman da işin içinden çıkamıyoruz. Dost kimdir, düşman kimdir bilemiyoruz. Hak nedir, batıl nedir bilemiyoruz. Bu hususu kısa bir açıklamayla bağlayıp konunun diğer yönüne geçmeye çalışayım. Hazreti Ali radıyallahu teala an Efendimiz anlatıyor. Yahudi kökenli, Yahudi asıllı ve Yahudilikle iç içe olan bizim de ehli kitap dediğimiz, nasıl olmasa bunlara bir kitap gelmiş Tevrat adında, her ne kadar sonradan bozulmuş çeşit çeşit tahrifler yapılmışsa da temelde kendilerine ilahi bir kitap geldiği için bunlara ehli kitap deniyor. Yani kitaplı kafir. Ehli kitap demek kitaplı kafir demek. Bir de kitapsız kafirler var. Kitapsız kafirlere karşı İslam kitaplı kafirlere biraz daha yumuşak bakmış. Biraz daha yakın bakmış. Bunu biliyorsunuz. Kitaplı kafirlerin erkeklerine İslam kız vermemiş ama kitaplı kafirlerin kızlarını Müslüman erkeklere almış, kabul etmiş. Yumuşak davranmış, yakınlık hissetmiş. Hazreti Ali diyor ki böyle bir Yahudi komşu vardı. Ben ne zaman evden çıkıp da sokakta yürümeye başlamış isem, sokakta yürümeye geçer geçmez dönüp arkama bakıyordum ki bu Yahudi asıllı komşu benim hemen arkamda büyük bir saygıyla, saygı tavrıyla, edep tavrıyla, hürmet tavrıyla peşimden yürümektedir. Günlerce bu devam etti diyor, aylarca devam etti. Ne zaman sokağa çıksam arkamda Yahudi ellerini böyle bağlar, büyük bir edeple, hayretle, hürmetle peşimden gelirdi, gelirdi, gelirdi. Buna bir türlü bir mana veremezdim. Niçin bu Yahudi bana hürmet ediyor? Niçin bana bu saygıyı gösteriyor diye hayretle, merakla, lakin soramadım, soramıyordum. Ve merakımı da izale edemiyordum. Vakta ki, ne zaman ki Allah-u Teala'dan şu ayet geldi diyor. Bakın Allah aşkına. Alemi İslam'ın içinde bulunduğu çıkmaz buradan başlıyor. Ne zaman ki şu ayeti kerime geldi diyor Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. Ayeti biliyorsunuz. Habibim, Resulüm. Ayetin muhatabı tabi evvela Peygamber Zişan, sonra bütün müminler. Ey benim Resulüm Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. Yeryüzünde müminlere ve Müslümanlara düşmanlık bakımından Yahudi'den daha şiddetlisini bulamasın. Yeryüzünde Müslümanlar için en büyük düşman Yahudidir diyor. Hazreti Allah söylüyor bunu. Eşedden nas. İnsanların en şiddetlisi. Adaveten düşmanlık bakımından. Müminlere, Müslümanlara düşmanlık, adavet demek Arapça, adavet demek Türkçe düşmanlık anlamına. Düşmanlık bakımından mümini yok etmek, Müslümanı yeryüzünden yok etmek için insanların içinde Yahudi'den daha büyük düşman bulamazsın. Ey benim Muhammed Mustafa'm! Ayet böyle geldi. Bu ayet gelir gelmez diyor Hazreti Ali, benim şahsen gözlerim açıldı. Kur'an'ın aydınlığı önümü aydınlattı. gönlümü aydınlattı, ruhumu aydınlattı. Akşam diyor ayet-i kerimeyi peygamber bize tebliğ etti, açıkladı. Sabahleyin uyanmış bir gönülle sokağa çıktım, döndüm arkama baktım ki Yahudi de yine aynı hürmetle ellerini bağlamış arkamdan geliyor diyor. Allah aşkına anlayınız. Ses çıkarmadım, sokağın nihayetine kadar, sokağın sonuna kadar arkamdan geldi, geldi, geldi. Tam köşeyi dönmeden geriye döndüm, yakasından tuttum Yahudinin diyor. Ema ente bi Yahudiyin ya filan, ey falanca sen Yahudi değil misin? Evet Yahudiyim ya. Güçlüsün, kuvvetlisin, alimsin, hikmet sahibisin, ilim sahibisin. Elbette sana hürmet edildi, ben de sana hürmet. Dedim ki diyor ey Yahudi, Allah mı doğru söyler, sen mi doğru söylersin? Titredi Yahudi diyor, elbette Allah doğru söyler. Allah doğru söylerse amennâ ve saddakna. Akşam ayeti kerime geldi. لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. Siz mümin olduğunuz müddetçe Yahudiler sizin en çetin düşmanınızdır diye ayet geldi. Sen benim düşmanımsın, gerçeği söylemezsen seni öldüreceğim dedim diyor. لَاَقْتُلَنَّكَ. Korkudan diyor rengi sarardı, tutuştu ve ya Ali bana aman ver, bana fırsat ver söyleyeyim dedi diyor. Ellerimi yakasından çektim, dedi ki ya Ali, evet Allah doğru söylüyor. Sana o kadar şiddetli husumetim, düşmanlığım var ki, sana öyle bir düşmanım ki, lakin sen cesur, kahraman, yiğit bir adamsın. Karşına çıkıp bu cesareti gösteremiyorum, düşmanlığımı yapamıyorum, çaresiz kalıyorum. Lakin sen önde giderken senin gölgen arkana düşüyor, arkanda gölgendeki kafana basa basa, başını çiğneye çiğneye gelerek düşmanlığımı tatmine çalışıyorum dedi diyor. Sen önde giderken gölgen arkaya düşüyor tabi, gölgende de kafan var, başın var, o başına, gölge olan başına basa basa gelerek düşmanlığımı yenmeye, tatmin olmaya çalışıyorum. Evet, Allah doğru söylemiştir diyor. İşte hadiseyi haber verdi. Tamam. Demek oluyor ki, hadiselere mana vermenin, hak ile batılı teşhis etmenin, dost ile düşmanın kim olduğunu ayırt etmenin ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'a ulaşamayanlar Hakk'a ulaşamayacaktır. Hadise budur. Şimdi Kur'an-ı Kerim açıkça söylüyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى. Nasara Hristiyan demek. Herkes açsın Kur'an okusun. Kelimeler açıktır. Yahudi Yahudi demek. Nasara Hristiyan demek. Rabbimiz kesin ifade ediyor. Siz Müslüman olduğunuz müddetçe hiçbir Yahudi ve Hristiyan sizi kabul etmeyecek, size dost olmayacak diyor mu demiyor mu? Kur'an söylüyor. Niye bu hükme itibar edilmiyor? Niye alemi İslam hala bu hükme, bu Kur'an'ın hükmüne itibar ve itimat etmiyor? Hala Birleşmiş Milletler'den olumlu karar çıkmasını bekliyor. Hala Bosna Hersek'te Müslümanların hakkını savunmasını istiyor Hristiyanlardan. Müslümanlar istiyor. Hem Allah diyor ki Müslümanlar, ey Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar ebediyen sizin dostunuz olmayacak diyor. Ama bugünkü Müslüman olduğunu söyleyenler Hristiyan Amerika'dan, Yahudi İsrail'den medet bekliyor, umut bekliyor. Burada bir çelişki yok mu? İmanımızla çelişki içindeyiz. İtikadımızla çelişki içindeyiz. Hazreti Kur'an ile çelişki içindeyiz. Evvela bu çelişkiyi ortadan kaldırmak lazım. Evvela itikadi manada sarahate kavuşmamız lazım. Onun için üşüştüler başımıza. Gerçek manada mümin olamadıkça, Kur'an'a ulaşamadıkça, Kur'an'ın ışığına girmedikçe olayları teşhis edemeyeceğiz. Hadise budur. Bugünkü alemi İslam'ın hali şuna benziyor. Çiftçilerin tarlasına diktiği korkuluklar var hani. Tarlanın ortasına pantolon ve ceket giydirmiş olduğu korkuluklar görüyorsunuz. Kargalar üşüşmesin. Ekini vahşi hayvanlar veya kuşlar, kargalar yemesin diye bazı bostanlara, bazı tarlalara çiftçiler korkuluk dikerler mi, dikmezler mi? Dikerler. Kuşlar ve vahşi hayvanlar o korkuluğu insan ya bekçi zannederler. Uzaktan bakınca o ne heybetli bir bekçi var orada ya. Orada bir insan var, bekçi var zannederler. Bir müddet yaklaşamazlar. Tarlaya gelmezler, konmazlar, koşmazlar. Fakat zeki bir karga, cesur bir vahşi hayvan bir an sokulur. Aa, bakar ki bu korkulukmuş, gerçek insan değil. Gerçek insan olmadığını anlar anlamaz, ona yaklaştığı zaman, ona dokunduğu zaman, ona çarptığı zaman hiçbir şey olmadığını, sessiz olduğunu, hissiz olduğunu, karşılık vermediğini anlayınca bütün kuşlar, kargalar, vahşi hayvanlar o tarlaya üşüşür mü, üşüşmez mi? Siz söyleyin. Aynen alemi İslam'ın da bugün gerçek Müslüman olmadığını, Kur'an'a ulaşamadıklarını, gerçek mümin olmadıklarını anlar anlamaz bütün dünya kafirleri Müslümanların başına üşüştü mü, üşüşmedi mi şimdi? Siz söyleyin. Üşüştüler. Nasıl ki o kargalar, vahşi hayvanlar ortasında korkuluk olduğu halde o ekini telef ederlerse, telef ediyorlarsa, bostanı telef ediyorlarsa, bugün de kargalardan, leş kargalarından, vahşi hayvanlardan daha adi ve daha alçak olan Sırp kafirleri, Amerikan kafirleri, Fransız kafirleri Müslümanları telef ediyorlar. Çünkü gerçek mümin olamadıkça, gerçek Müslüman olamadıkça, gölge Müslüman oldukça, suret Müslümanı, şekil Müslümanı oldukça, gerçek manada İslam'a ulaşmadıkça, Kur'an'a ulaşmadıkça olacak şey böyle olmaktadır. Yoksa Rabbimizin Müslümanlara kastı yoktur. Aksine ve entümül e'alevne in küntüm müminin buyurmaktadır. Gerçek mümin olduğunuz takdirde siz bütün kavimlerden üstünsünüz. Maddeten de mananda, manevi bakımdan da. Yine Mü'min suresinin 51. ayeti pek açık ifade ediyor. İnna lenensuru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya. Zat-ı uluhiyetime yemin olsun ki diyor Hazreti Allah, fil hayati dünya, dünya hayatında peygamberlerimize ve müminlere mutlaka yardım edeceğim diyor. Hani nerede yardım? Demek ki mesela burada. Nokta burada. Adam Müslümanım diyor, müminim diyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Bu bir iddiadır. Efendiler, hani bir kimse dese ki ben bahçıvanım dese, bahçıvan, bahçeden anlarım, diplomalı bahçıvanım dese ama hiç bu adam bahçeye girmese, bahçeye girmiyor, çiçeklere yaklaşmıyor, ağaçlara yaklaşmıyor, fidanlara yaklaşmıyor. İddia ettiği şey ben bahçıvanım. Bahçıvan olduğunu ispatlaması için bahçeye girmesi lazım mı değil mi? Lazım. Orada göreceğiz. Adam ben Müslümanım diyor, 5 vakit namaz kılmıyor, camiye girmiyor. Bakın, Müslümanım dediği halde sabah namazına kalkıyor mu, kalkmıyor mu? Kalkmıyor. Vallahi gerçek Müslüman değildir. Gerçek Müslüman olamayınca da ayak altında kalmakla karşı karşıya kalıyor. Namaz kılmayanlar 5 vakit, yalnız cumadan cumaya değil. Allah namaz kılmayı cumadan cumaya emretmemiştir. Günde 5 vakit olarak emretmiştir. Yanlış anlaşılmaktadır bu felaket. 5 vakit namaz kılmayan adam günde 5 defa Allah'ın hükmünü çiğniyor mu çiğnemiyor mu? Allah aşkına siz söyleyin Müslümanlar. Günde 5 defa Allah'ın hakkını çiğniyor. Sen Allah'ın hakkını çiğnersen, 5 vakit namaz kılmazsan, camide bulunmazsan, cemaatte bulunmazsan, evvela sen Allah'ın hakkını çiğniyorsun, arkasından da sırtlar gelip senin ırzını çiğniyor. Ama evvela sen çiğnedin, dikkat edersen, sen sebep oldun. Sen sebep oluyorsun. Zekat vermeyen Müslüman, Allah'ın hükmünü çiğniyor mu, çiğnemiyor mu? Çiğniyor. O halde çiğnenmeye hak, çiğnenmeye müstahak olmuşsun Müslüman. Sokakta Müslümanım dediği halde açık saçık dolaşan kadınlar, siz söyleyin vicdanınız hakkı için, açık saçık dolaşan kadınlar Müslüman olduklarını söylediği halde, ben Müslüman değilim, kafirim diyorsa anadan doğma dolaşsın, bir dediğimiz yok. Ama hem Müslümanım diyor, hem de açık saçık dolaşıyorsa, bu kadınlar Allah'ın hükmünü çiğniyor mu çiğnemiyor mu siz söyleyin. Çiğniyor. Ya sırtlar da gelip ırz ve namusu çiğniyor. Biz kapıyı açtık. Biz kapıyı açtık. Çiğnenmeye müstahak olduk. Adam Müslüman olduğunu söylüyor, hatta camiden de çıkıyor. Resmen gidiyor gözü göre göre içki satan bakkaldan ekmek alıyor. İçki satılan bir bakkaldan, marketten, büfeden gidip peynir alan, içki alan demiyorum. İçki satıldığını gördüğü halde gidip oradan ekmek alan, peynir alan Müslüman Allah'ın hükmünü çiğniyor mu çiğnemiyor? Çiğniyor. Daha niye çiğneniyorum diye yanıp yakılıyorsun Müslüman. Sen evvela Allah'ın hükmünü çiğneyen bir adamsın. Sırplar tabii çiğneyecek seni. İsrail tabii çiğneyecek seni. Sen evvela Kur'an'ın hükmünü çiğniyorsun. Evvela sen gerçek Müslüman değilsin. Ben gerçek Müslüman değilim. Mekke'ye gidenler, şeytanı taşlayanlar gerçek müminle Müslüman olamıyor. Elbet bir avuç Sırp kafiri, Sırp zalimi. Görüyorsunuz kamplarda o insanları, Bosnalı, Hersekli, Saraybosnalı Müslümanları doldurmuşlar çölde kamplara, etrafına dikenli tel çevirmişler, elektrikli tel çevirmişler, kaçmak mümkün değil, çıkmak mümkün, doldurmuşlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yakinen gidip gelen gazeteci arkadaşlarımız var. Allah'ı şahit tutarak anlatıyorlar. Diyor ki kamplara doldurdukları o Müslümanların önce kanlarını, damarlarındaki kanlarını şırıngayla çekip şişelere doldurup kara borsa fiyatıyla Avrupa'daki kan bankalarına satıyorlar diyor. Ya Allah yolunda akmayan kanlar bakın nerelere akıyor görüyor musunuz? Damarlarındaki kanları şırıngayla çekip Sırp kafirleri, Sırp zalimleri Avrupa'daki kan bankalarına fahiş fiyatla satarak silah satın alıyorlar diyor. İki, bu kamplara doldurdukları Müslümanların ölümüne yakın hemen harekete geçiyorlar. Öldürürken böbreğini, karaciğerini, akciğerini, gözlerini sökerek diyor vücutlarından yine Avrupa'daki organ satın alan, organ nakli yapmak için organ arayan insanlara çok yüksek fiyatlarla bu Müslümanların böbreklerini satıyorlar. Sırbın zulmü. Korkunç efendiler. Geriye kalan cesetlerini de Drina Nehri de bir nehir var Yugoslavya'da. Drina. O nehirde balık üretiyorlar. O balıklar yesin diye bu Müslümanların cesetlerini o göllere, nehirlere akıtarak balık üretiminde kullanıyorlar. Çocuklarını da kaçırarak Hristiyan yapıyorlar. Yağma ediyorlar. Ve alemi İslam'ın kılı kıpırdamıyor. Muhaberatı yok. Haber alamıyor kimse bir yerden. Bütün haber merkezleri Yahudilerin elinde. Associated Press Ajansı Yahudilerin, Ajans France Yahudilerin, Ajans Press Yahudilerin, Müslümanlara ait bir örgüt yok, haber alma kaynağı yok, hiçbir şey yok. Akşam İçişleri Bakanı söylüyor, Şırnak'ta iki aya yakındır çatışma var, vuruşma var, ölenler, vurulanlar, kırılanlar, 1500 kişilik bir ekip basmış Şırnak'ı, ver yansın ateş ediyor. Akşam İçişleri Bakanı'nı dinlediniz, diyor ki, biz istihbaratımız zayıf diyor, bunların Şırnak'ı nereden ve ne zaman basacağının haberini alamadık, aciz kaldık diyor. Koskoca bir devlet ve hükümet resmen aciz kaldığını ve haber alamadığını söylüyor ya. Nasıl memleketi koruyacak bu adamlar? Neye karşı koruyacaklar? Kime karşı koruyacaklar? Hangi askerle önleyeceksiniz Yunan tecavüzünü, taarruzunu? Yakın bir gelecekte Yunanlılar da silahlandırıp Kıbrıs'ta katliama başlarlarsa, Ege bölgesini işgale kalkışırlarsa neyle koruyacaksın? Namaz kılan subay ve subayları atıyorsun. Hanımları kapalıdır diye subay ve subayları ordudan atıyorsun. Hangi askerle koruyacaksın? Allah'ın hangi yardımı gelecek sana? Secde etmeyen başlar işte ezim ezim eziliyor. Secde etmeyen, seccade tanımayan, Allah'a secde etmeyen cesetler nehirlere atılıyor. Aynı şeyin burada da olmayacağını kim garanti altına alabilir? O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, demek ki bütün mesele bizde düğümleniyor. Ahirete inanıyoruz diyoruz. Bakın, ahirete inanıyoruz. Yani öldükten sonra dirileceğiz. Öldükten sonra dirilip ne olacak? Elimizi kolumuzu sallaya sallaya cennete mi gideceğiz? Hayır. Hesap vereceğiz. Öldükten sonra dirilmeye inanan Müslüman neye inanıyor? Dirildim tekrar, tamam, kıyamet sabahı mezarımdan kalktım gidiyorum. Nereye gidiyorum? Cennete mi? Hayır. Cehenneme mi? Hayır. Hesap vermeye. Hem hesap gününe inanıyorsunuz, hem ahirete inanıyorsunuz, hem de haramlardan korkmuyorsunuz. Yalandan korkmuyorsunuz. Sözünde durmamaktan korkmuyorsunuz. Hata etmekten korkmuyorsunuz. Nasıl Müslümanlık? Nasıl anlayış bu? Nasıl Müslümanlık bu? Efendiler, bütün mesele işte bu noktada gözümüzün önünde büyüyor. Sahabe-i kirama baktığımız zaman onlar Allah'ın hükmüyle, Allah'ın hükmüyle dünya bir araya geldiği zaman, eşya bir araya geldiği zaman derhal akılları ile kalpleri beraber hareket ederek kalbin ve aklın ışığı altında, Kur'an'a olan imanın ışığı altında dinin hükmüyle dünya ile alakalı mesele karşılaştığı zaman, bir araya geldiği zaman derhal dinin hükmünü tercih ederlerdi. Allah'ın hükmünü tercih ederlerdi. Dini öne alırlardı, dünyayı arkaya bırakırlardı. Bugün bu tavrımız değişmiş bizim. Tavrımız değişmiş. En ufak bir menfaat karşısında adam sözünden cayıyor, dininden cayıyor, Hazreti Peygamber'in sünnetinden cayıyor. Ufacık bir meşakkat karşısında, ufacık bir menfaat karşısında derhal dininin aleyhine geçiyor. Daha nasıl Allah'ın musvetine, daha nasıl Allah'ın lütfuna mazhariyet bekliyor bu toplum bilmiyorum ki. İşte aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Rabbi Rahim-i Zülcelal, Hazreti Allah Celle Celaluhu, bütün bu hakikatleri Kur'an'da açıkça beyan ederken bizi tembih ediyor, bizi uyarıyor, bizi aydınlatıyor. Bu ışık istikametinde, bu kılavuz arkasında yürüdüğümüz takdirde Allah'ın vaadi, dersimin başında "Va'adallahu lezine amenu" diye başlayan ayetteki hakimiyetimizi nasip edecek. Onun için umutsuz olmayalım. Umudumuzu yitirmeyelim ama İslami gayretlerimizi artıralım. Felaketler, facialar, belalar, musibetler çoğalıyor. Alemi İslam yağma ediliyor. Bakın şimdi Irak'a da savaş başlamaya, Irak'a yeniden tekrar savaş açılmaya başladı. Türkiye'yi de kullanacaklar. İncirlik hava üssünün açılması için Amerikalı generaller Adana'da cirit atıyor kaç gündür. Tekrar kana bulamak istiyorlar Irak'ı, Musul'u, Kerkük'ü ve çevresini. Arkasından yeminle söylüyorum Kıbrıs'ı kana boyamak isteyecekler. Arkasından daha kim bilir nereleri planlamışlardır. Müslümanlar, aklınızı başınıza alın. Müslümanlar düşünün, bugün Bosna Hersek'te, yarın Kıbrıs'ta, öbür gün Keşmir'de, daha öbür gün bir başka yerde görüyorsunuz ki, göreceksiniz ki Müslümanların kanını akıtmaya doymayacak bu zalim, bu kafirler. Tedbirimizi alalım, dinimize sahip olalım, çocuklarımıza sahip olalım, ırz ve namusumuza sahip olalım. Dünyamızı Allah'ın hükmü içinde mütalaa edelim. Allah'ın dini olmadan dünyanın hiçbir kıymeti kalmıyor. Allah'ın dini olmadan dünyanın huzuru kalmıyor, asayişi kalmıyor, emniyeti kalmıyor. Dinsiz dünya beş para etmiyor. Başımıza gelen bütün musibetlerin, belaların, sıkıntıların, bunalımların, terörün, anarşinin sebebi dinsiz bir dünya tasavvurudur. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye diye bizi bu hale getirdiler mi, getirmediler mi? Mesela budur. Dinimizi dünyamıza hakim kılacaktık hani? Dinimizin hükümlerini hayatımıza hakim kılacaktık hani? İşte bu boşluklardan, bu zaaflardan dolayı alemi İslam'ın kanı oluk oluk atmaktadır. Bu boşluklardan dolayı Filistin'de çocuklara, kadınlara kadar ezim ezim ezilmektedir. Aynı felaketler eğer uyanmazsak, intibaha gelmezsek, Allah'ın hükümlerine dönmezsek, yeniden Kur'an'ın hükümlerine dönmezsek, bütün yeryüzü Müslümanlarına aynı bela ulaşacak, aynı musibet gelip yapışacaktır. Allahu Teala cümlemizi içimizdeki iyiler hürmetine muhafaza eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, yakinen tanıdığımız, çalışmalarından da pek fazla memnun olduğumuz din görevlisi kardeşlerimizden değerli bir kardeşimiz bir kitap hazırlamış. Epey zamandır da tetkikimizden geçti. Türkiye'de dini ziyaret yerleri adı altında böyle temel kaynaklara dayalı, hurafesiz, yalana, yanlışa fazla yanaşmadan doğruları ve doğru tespitleri bir araya getirmek suretiyle nerede ziyaret edilecek dini ziyaret yerleri olduğunu güzel bir çalışmayla bir kitap haline getirmiş kardeşimiz ve benimle de görüştü. Faydalı olacağı düşüncesiyle sizlere tavsiye etmekte bir sakınca görmüyorum. Allahu Teala Allah yolunda, Ehlullah yolunda çalışan ve bu gayretleri destekleyen bir cümle müminlerden Rabbim razı olsun inşallah. Haftaya dersimize devam etmek niyetiyle Rabbi Rahim-i Zülcelal şu anda yeryüzünde akan müminlerin kanlarını, müminlerin canlarını kendi rahmetiyle, kendi lütfuyla bu akan kanlara bir son versin Rabbim inşallah. Müslümanların kanlarını akıtmaya çalışan zalimleri de Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin inşallah.